Якщо ви мене зрозумієте, що мені не головне заслужена нагорода і слава, а головне щось інше, то ви легко зрозумієте, чого я прийшов до вас. Я віруюча людина з Богом в серці, і я не хочу мстити за себе. Бог суддя кожному, і моєму директорові теж. І він допустив, щоб відкрилися якісь його гріхи перед законом, саме в той час, коли він так грубо скривдив мене. Мабуть, для того, щоб він опам'ятався і осознав свій злочин. І якби він був те зробив і розкаявся назавжди, що більше ніколи подібного не буде робити, ускладнень в цій справі ніяких не було би. Я в себе простив, і ноль проблем. Але в священнім писанні написано, коли прогрішить проти тебе брат твій, скажи йому про те. Якщо покається, прости йому. Якщо ні, візьми з собою ще декого і скажи йому. Як і тоді не покається, передай ту справу далі. Як ви думаєте, чому установлений такий порядок прощення? Знаю, що ви те розумієте. Щоб людина добровільно осознала своє недобре і мала волю більше ніколи такого не робити. Якщо не осознає своє недобре, потрібно вплинути на неї і чужими авторитетами, щоб вона осознала. Як і так не осознає, тоді треба вплинути на неї законом, щоб вона обов'язково осознала своє недобре і більше його не робила, щоб зла не було між людьми. Якщо діяти по-іначому, скажемо, прощати як-небудь, злочинець, який не осознав свого недоброго, розростатися буде у своєму недоброму гей-гей як, і буде порушена гармонія громадського життя, так чи ні? Не можу сказати, що не так, обізвався він. Я продовжив. Але я в особистих розмовах з своїм директором не дочекався від нього осознання свого недоброго вчинку. Навпаки, нажив страшної погрози. В колективній розмові з ним в присутності приблизно 10 якихось вищестоящих начальників в день вручення нагород моїм товаришам, ні він, ні ті решто не осознали свого злочину, чи хоча б помилки. І тоді, коли він просив у мене милості, щоб я зачекав місяць, я теж пропонував йому осознати кривду, вчинену мені, і я був би простив, він був би вільний. Я дивився на його рот і чекав, щоб він ворухнувся визнати своє недобре. Але рот не ворухнувся сказати те. Через 28 днів нашої з ним умови, що я чекав своїм наступом на нього, він знову налетів на мене, навіть не дотримавши угоди ще 2 дні. Кому було би до лиця обурюватися першому, йому чи мені? То така мені була дяка за моє милосердя до нього. Але видно, що він вже з біди своєї виритувався, і яким був, таким залишився. Як таку людину залишити так, а вона на неабиякій керівній посаді, як вона розростеться в своєму переконанні, що їй все можна і все їй сходить безкарно? Скільки людей постраждає в майбутньому від її нахабності? Тому як конче, скільки це від мене залежить, хочу довести його до осознання своєї неправоти, щоб вона не робила дисгармонії в громадському житті, щоб не страждали більше в майбутньому від кривди люди. Якщо він і інші з ним поступили так у моїй так неординарній справі, я би сказав, великій, рідкісній справі золотою медаллю, то що для них будуть важити інші, менш значні справи? Мої високопоставлені товариші слухали мене терпеливо і уважно, слідкуючи за ходом моїх міркувань. І я бачив їх зацікавленість мною і тією справою, обізвався Подольський. Безперечно, ви праві в своїх міркуваннях, Никодим Манолійович, вплинути на порушників морально чи карно, щоб осознали, що так не можна. Це можливе, Але щодо заслуженої вами нагороди, після того, як уплело стільки часу, навряд чи вдасться. Уявіть собі, скільки це потрібно розворошити паперової бюрократії, скільки зайвої тяганини в часі те займе, а головне, я більше, чим впевнений, що та золота медаль не затрималася на ВДНХ, дожидаючи вас. Ви уявляєте собі, з чого розпочинати? «Уявляю», – сказав я, відкриваючи свого портфеля, і виставив на стіл те, що я приготовив. Взяв в руку стопку паспортів, на зразки, які були виставлені на ВДНХ, і кажу: «Ось тут 53 паспорта на мої вироби, які всі затверджені Чернівецькою художньою радою, за які присуджена нагорода ВДНХ. Одна золота медаль, дві срібні і чотири бронзові. Ось письмо з ВДНХ, що за ці вироби адміністрація сувенірного павільйону на чолі з журі виставки присудила ту нагороду. А ось моє посвідчення, що я дійсно Никодим Марчук, і на кожному паспорті цих виробів моє ім'я засвідчує, що я є автор цих виробів. А ось копії із господських списків з ВДНХ. Те я до нагороди не був представлений, а на золоту медаль призначався начальник цеху. А ось повторний список лісгоспу кандидатів на нагороди, де вже на золоту медаль нікого не представили, і мене теж там немає, навіть на послідню бронзу. А ось письмо з ВДНХ, що золоту медаль, яка була нам присуджена, ніхто від нас не забирав, як про те обманом нас інформувало начальство лісгоспу. Що ще потрібно, щоб констатувати вчинений злочин? А про те, що ви кажете, Павло Григорович, що проминуло багато часу, і те вже неможливо виправити, смішно чути. Якби ви розкопали якийсь задавнений злочин у нас, церковників, то подібної мови не було б. Ворушили би всі бюрократичні паперові барикади і архіви, не боялися би тяганини та затраченого на те часу, щоб всипати винуватцю. А як винуватець ваш брат, то тут вже по-другому. Я мало знаю, але однако знаю, що строк давності за вчинені злочини в силі терміном на 20 років. А ви протиставте цьому 5 місяців. Закипів Подольський так знайомим мені гнівом, який я не раз відчував на собі від нього, витаращив очі на мене і каже в люті: «Не забагато ви знаєте. Може, ви хочете підучити нас? Думаю, що вчити вас то не моя справа, а нагадати дещо, якщо ви забули, я вправі. І будь-хто вправі. Чого ви зриваєтеся? Що я нагадав вам про сроки давності? Як ви забули, я вам пригадав. Хіба є за що сердитися?» Вмішався в суперечку той другий, невідомий мені товариш, щоб остудити нас, розуміючи, що слова Подольського, чи незабагато, я знаю, могли пошкодити їм, і каже: «Ну, годі, годі, не загострюйте ситуації. Павло Григорович, ми за те, щоб люди знали і знали багато, те похвально, і приємно говорити з людьми, які мають знання». Сміхається мені очима і доброзичливо каже: «Павло Григорович помилився, чи не так?» І дивиться на нього. Той киває головою і усміхається мені. А я кажу: «Майте, Павло Григорович, доброго, розумного товариша». Розрядив напруження. «Дякую», – сказав я. «Ну то що будемо робити?» – запитує Подольський. Я знову кажу: «Як я скажу, що? Ви знову можете сказати, що я забагато знаю?» Обидва розсміялися, а я продовжив далі: «Мені нічого втрачати. Всі факти і потрібні документи на першу чергу у мене є, якщо буде потрібно. А якби я підняв це питання перед правосуддям, весь колектив, серед якого я працював, засвідчить про мої заслуги і заступиться за мене. Я вірю, що ви чи ми разом щось зробимо. Якщо ні, мені дорога відкрита далі, і я обов'язково допоможу моєму директорові образумитися. Більшого мені не треба, і я це зроблю. Я пообіцяв своєму директору при всіх начальниках, що я не залишуся так. І ось цими моїми руками принесу золоту медаль з коштовним подарунком, який належить до неї, і покладу те йому на стіл. Собі не візьму. Може, хоч тим докажу йому, що він помиляється, якщо думає, що люди нічого не знають, не можуть, і можна ходити їм по головах, як йому хочеться, щоб він знав, що потрібно з людьми рахуватися. «Ми не можемо вам заперечити в тому», – сказав Подольський. «Але ви не уявляєте, як це все складно», – аж почухався за вухом. «Чого не сподіваєшся, те на тебе паде», – добавив, і мовчить зажурений. Той другий так само. Мабуть, прикидали в головах, з чого розпочинати, і смакували ті неприємності, які їх чекали, і те проти тих, кому служать. Мені навіть трохи стало жаль їх, тому що я спеціально вів таку, обдумано раніше, страшну, я би сказав, наступательну тактику, щоб їх приперти в угол, доказати їм, як працює їх система, що вони теж творять беззаконня, щоб опісля мати про що і їм нагадувати, як вони заледь які дрібниці не даватимуть нам спуску. І після того, як християнин закінчити фінал євангельським поступком. В той час, коли вони в замішанні ламали собі голову, що мені сказати, я поміняв непомітну тактику і звернувся до них. «Мені жаль вас. Дивлюся і уявляю, як вам трудно. Вам же потрібно іти проти своїх. Ми сьогодні гарно розмовляли, дякую вам, що ви вислухали мене. Бачу вас у зажурі, але я після всього і вас попросити щось хочу. Уведіть ви у стан мого положення і таких, як я, віруючих. Як вам здається? Яке може бути наше ставлення до вас при такій несправедливості? Майте в майбутньому милосердя і до наших помилок». Вони дивилися на мене не що щиро, а більше того. Я бачу, як Бог умалив їх самих в собі. То був Божий вплив, а не мій. Як колись Бог насилав страх на ворогів Ізраїля, що 10 тікали від одного єврея. Так і ці стали як ягнята. А вони були вовки. Я був ягням між вовками. І я продовжив. Прошу вас щирості у відповіді, яку запрошу тепер від вас. Ви осознаєте, що створився досить вагомий злочин щодо нас, віруючих. Не відразу дали відповідь, але дали. Так, законність була порушена. Я уточнював. Будь ласка, скажіть, ким вона була порушена? Никодим Манолійович, знову Подольський. Краще було би трохи пом'ягче, а то ви як слідчий. Ви, мабуть, забули, де ви знаходитеся? Ні. Не забувся, сказав я. Я добре знаю, де я. І добре знаю, за чим прийшов. Я просив щирості, Павло Григорович. Це не для преси. Я вже висловив свою вдячність за нашу добру сьогоднішню розмову і думаю, що вона буде плодотворчою. Але будьмо відверті до кінця, не загострюйте ситуації знову. Подольський мовчав якісь секунди в задумі, мовчав і той другий, опісля сказав, дивлячись на Подольського: «Хіба ми оправдували вашого директора чи тих інших з району? Факт є фактом. Якщо те все так, як ви до нас донесли, то порушення законодавства створено адміністрацією вашого лісгоспу». «Так, Павел Григорович?» Той хитнув головою і сказав «так». «Дякую», сказав я. «Якби так було, осознав директор, можна було би не розпочинати цієї баталії. Але він далекий від такої людяності, як ви. А потрібно його заставити осознати свій злочин. А іначе, якщо так залишиться, то буде другий злочин, гірший першого. Він тільки більше утвердиться, що йому все можна. Я вже висловлював свої співчуття вам, що розумію, як важка моя справа для вас, щоб і капуста була ціла, і заяць не голодний. А із тих міркувань, щоб вам було легше, давайте домовимося. Я буду сильно настоювати на виправлення створеної дискримінації. Дійду до Москви, якщо б треба, і до Верховної Ради дійду. Думаю, що при такій моїй вимогливості вам буде легше. І на вас менше впаде підозри від вашого начальства. Та все ж, я би хотів дати ще один шанс директору лісгоспу на покаяння. Я, як християнин, повинен простити йому, але прощу при одній умові. Якщо особисто ви, Павло Григорович, приїдете до нашого директора, зберете всю адміністрацію лісгоспу і при всіх них відчитаєте добре директорові, так, щоб йому запам'яталося назавжди, що так не можна діяти. Змалюйте перед ним картину, що може вийти з того, якщо я буду настоювати за справедливість. І якщо він визнає перед всіма вчинений злочин і пообіцяє більше так не поступати з віруючими, я простю йому, і ви закриєте це діло. Думаю, що така розв'язка вам повністю підходить. А мені теж. Хоча я пограбований, потравмований морально, що й не знаю, як мої руки прикладати до праці, за яку я в місто подяки отримав зневагу. Та ради євангельської істини я простю. А якщо ви так не зробите, чи зробите, а він упреться на своєму, я тоді однако доб'юся правди. Мабуть, ще є вона, тому що вона непереможна. Вони обидва аж на ноги піднялися. Подольський з полегшенням і натхненням оголосив, наче урочисту клятву, що він все так зробить і більше зробить, заставить директора навіть вибачитися переді мною. Я на тому не настоював. Вони дякували мені за надзвичайну людяність і тиснули мені руки, бажаючи майбутніх успіхів. Я ще просив одне. Павел Григорович, все, що я вам розказав і що ви вислухали, то тільки на слові. А слово, як то кажуть, до паперу не пришиєш. Тому так кажу, що ще все може бути. Хто його знає, що ще можете вчудити і ви? А хто пікся раз, дує і на холодне, так і зі мною. Все те, що я говорив, викладено ось тут, у цій скарзі до вас. Я даю вам один примірник, а на другому ви підписуєтеся, що ви цього числа отримали її від мене, щоб я мав для всякого непередбаченого випадку доказ, що я до вас звертався, і про всі ці події доніс до вас. «Немає проблем, Никодим Манович, давайте підписую», – сказав він, і підписав. Коли повертав мені мій примірник, на прощання ще промовив. Не сподівався я на таку надзвичайну розв'язку такого нелегкого діла, наче гора впала мені з плечей. Ви не уявляєте, як ви озадачили мене, коли я зрозумів, що сталося. І ви одним словом «прощаю» ліквідуєте все. Думаю, що це не забудеться і заставить нас думати над вашим вчинком. На днях виглядайте мене в лісгоспі. І Подольський дотримав свого слова. Не покликав директора до себе, що для нього було набагато зручнішим, а приїхав особистою персоною на Чорній Волзі, крупним начальником лісгосп, і образумив директора. Настрашив його, роз'яснюючи, який козир був у моїх руках, що я міг наробити всім. Відчитував йому, щоб не зловживав владою, порушуючи закони, і усмирив його. Коли Подольський уїхав, директор підійшов до мене і подякував мені за прощення. Другого дня я зайшов до директора і подав йому заяву прохання на моє звільнення з лісгоспу по особисто моєму бажанню. Він не сподівався такого. «Ти що?» – каже мені. «Насправді хочеш нас покидати? Я сказав йому, іначе не може бути. Никодим Манолевич, та ж ми тебе всі так поважаємо. Весь сувенірний цех за тобою стояв стіною. Тобою дорожать всі, бо завдяки тобі мали гарну роботу, заробітки хороші. Не роби дурниць, залишайся. Придумай нові зразки і будемо підніматися вище до нових успіхів. Хто буде робити нові зразки, як ти підеш? Коли я вчув про нові зразки, мені ворохнулося в серці подив вдохновіння, приємність творчої праці. Нові зразки. І перед очима пропливали мої твори, які з такою приємністю народжувалися в моїй уяві і втілювалися з задоволенням в дійсність. І в тому знайомому захваті вдохновіння, яке ворушилося в серці, мов крізь чарівне марево перед очима привидом оберталося щось нове, прекрасне, тільки потрібно було усилити уяву і схопити той образ. Я мав велике задоволення у творчій праці, але подумалося мені, що я маю лизати ноги цим безбожникам, понизуючись перед ними, наче я був залежний тільки від них, і відчув серцем, що мене чекають нові горизонти праці. І Бог мій, котрий був зі мною всюди і благословив, піде зі мною по нових місцях. І я сказав, Дмитре Георгійовичу, ви ще говорите про повагу до мене. Залиште такі бесіди і не пригадуйте того, що минуло. Я один іду від вас, а ще залишається 24 художники і всі решта спеціалісти. Бажаю успіхів вам і їм всім, щоб були далі і нові зразки, і все добре. Технології декоративного оздоблення все наладжено, робота йде, шовкографію більше 100 матриць вам залишаю, хоч копійки за те все не взяв з лісгоспу, і все лишаю. Але коли так сталося, що я за те все залишився по вашій оцінці останнім, то уявіть собі, що мої руки самі до тієї праці з душею уже не прикладуться, а тим більше творити щось нове. Душа не приложиться. Розрушено все. І щоб я залишався у цьому оточенні, де я отримав таку травму, воно не залагодиться. Я ще 2 неділі відпрацюю, все передам, будьте вдячні, що ми так розходимося, а не іначе. Він просив залишити заяву, але резолюції на звільнення не написав. Казав, іди подумай, зваж все добре і залишайся, якщо ти простив, чого тримаєш ще обіду? І таке інше. Я відповів, не в обіді діло. Її нема. Коли ви признали свою неправоту, я простив вам так, що хай мені так Бог простить. Але творча праця – то не дрова колоти. Якщо ви здібні те зрозуміти, то того окрилення, яке було, просто вже не може бути. Крила поламані. А бути безуспішником мені не хочеться. Я ще десь пригодюся. Коли почули працівники сувенірного цеху про мої звільнення, жалкували за мною і всі просили залишитися. Їм було добре зі мною. Особливо клався біля мене начальник цеху. Однак ось через 2 неділі я розпрощався з ними. Забігаючи наперед, скажу, що по інерції декілька років сувенірний цех ще функціонував. Підтримували його функцію ще декілька художників жіночої статі, які залишилися в ньому і надалі. Вони володіли петраківським розписом і на тому ще трималося. А ще й на тому, що було впроваджено раніше. Але нових різновидів сувенірних виробів, як того хоче торгівля, не було. І все пішло на спад і вийшло на ніщо. Директора лісгоспу і начальника сувенірного цеху 10 років, як вже немає на світі. Начальник був молодший від мене, а директор на 2 роки старший. Вони обидва були здорові, а я про себе думав, що ще декілька років і мене не стане. А вийшло навпаки. Я ще після сувенірного 9 років жив на Україні і працював, і в Америці вже 13 років, і ще живу. На цьому я закінчую про працю в сувенірному цеху і про золоту медаль. Оповідь про те взяла багато часу, тому що я описав про те більш надрібно, щоб ввести вас у курс справи, яку робив Господь. Багато описав про себе, про свою діяльність і про мої розмови з панами-безбожниками, але іначе неможливо було б вам усього зрозуміти, що сталося. А сталося велике. На той час населення Радянського Союзу складало 260 мільйонів. І по всіх місцях цього Союзу функціонувало виробництво сувенірів. І між такої величезної кількості конкурентів мої вироби отримали таку нагороду. Хіба цього достиг я своїми здібностями? Якщо я, розпочинаючи працю в сувенірному, якого ще не було, розпочинав з того, що ходив по крамницях, де продавалися сувеніри, і придивлявся, як вони виглядають, чи як їх робили, я ж нічого не знав і не вмів ще того робити, що потрібно було робити. Дуже гарно було б з мене, якби я достиг був хоча того, що люди вже давно робили, можливо, і все їхнє життя, щоб я з незнайки порівнявся з ними, а щоб випередити всіх, те не моє. Я попереджував, що я не приписую собі успіхи, а серед всіх моїх описів, які я роблю, пригадуючи своє минуле, розповів і про цей, як Божу дію серед нас, як Бог прославлявся у різних проявах. А що ви, перечитуючи, читали про мене, обійти того я не міг, тому що через мене те робилося. Але то не я, то не моє. Не враховуйте те на мій рахунок. Все те робив Бог, бо Його церква повинна бути Його славою на землі. І в цьому теж Бог прославився перед безбожниками, які знущалися з віруючих. Як написано в Псалмі 23, 5 стихом: «Ти, Господи, приготовив трапезу для мене перед очима моїх ворогів. Ти намастив оливою голову мою, і чаша моя повна, аж переливається». І Бог відбирав славу від безбожників і давав її віруючим. Алілуя! Я оправдуюся перед вами, хто це читає чи слухає, що я те описав не для своєї слави. Хай визволить мене від цього та правда, яку я робив у своєму житті, і докаже вам, що я не славився. Знають про ці події з золотою медаллю мої діти, рідні і наші люди кам'янські, частина яких є і тут, між нами в Америці. А ви, внуки, яких маю дотепер 32, хоч раз чули з мене, що я про це говорив? Я проповідник Слова Божого і проповідував у багатьох церквах тут і там на Україні. Я розказував і свідкував у своїх проповідях про багато Божих справ. Чи хоч один хтось може сказати, що я і про це десь сказав? Про таку Божу дію можна було розповісти, як Бог піднімав нас в очах безбожників. Но я того не робив, тому що те стосувалося мене, щоб не показалося комусь, що я хвалюся. А хтось інший для Божої слави вже може про те розказувати. Але у моїх спогадах, де я описую те, що пережив, і показую Божу могутність, яка була з народом Його, я цього не можу пропустити, тому що мета моїх спогадів є та, щоб показати на Бога, а не на себе. А себе, хоч я і пишу про себе, я не ставлю вище других. І назва моїх спогадів свідчить про те. Вона є «Спогади одного з мільйонів». Значить, таких, як я, мільйони, а кращих від мене сотні тисяч. А я, моя персона, тому фігурує в описаному, що я пишу свої спогади. Те все було від нашого Господа, який робить у нас своєю благодаттю, слава йому.